chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Muziek van America. Hier aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde uit 1972 Ventura Highway. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, een nieuwe show. Lekker veel muziek om de dag mooi mee af te sluiten, zo vlak voor de kerst. We hebben behalve prachtige muziek ook een paar interessante onderwerpen in de show. Dat ben je van ons gewend, denk ik. We gaan het hebben over de waterbus. Die krijgt een nieuwe naam en een nieuwe eigenaar. Want ja, de vorige eigenaar die is de licentie kwijt, zou je kunnen zeggen. En nu is iemand anders aan de beurt om jarenlang de waterbus haar ronde te laten varen. Goed, we gaan het bespreken met directeur van Blue Amigo, Gerbrand van Schutten, straks dus. We gaan het hebben over voeding met Foodwatch. Die de klacht in bij de Europese Commissie, of nee, de Europese Ombudsman. Tegen CETA, dat is een verdrag dat schijnt niet echt helemaal goed te zijn voor ons allemaal. Althans volgens Foodwatch. En we gaan het hebben met Coordate over de kerst. We gaan niemand in de kou laten staan volgens hen. En Coordate helpt daar een handje bij. Je hoort het allemaal hier in deze lekkere aflevering van De Late Avond. Down. Francois, c'est pas flashing or do, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and drive real far, and you drive all night, and then you see a light, and it comes right down and lands on the ground, and out comes a man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head, and then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru, and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet face to face, there's cheek to cheek, one to one, man to man, there's toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars, he's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the sword, don't strain the rain, paint the train, you'll be singing in the rain, said don't stop, do punk rock. Tot middernacht, de late avond. May your guiding light be strong. stairway to heaven with a prince or a vagabond. And may you never love in vain, and in my heart you'll always remain forever. Dat zou je rustig kunnen zeggen van Rod Stewart, Forever Young. Want hij heeft dit jaar nog een album uitgebracht. En die is niet verkeerd hoor. Eerlijk is eerlijk. Met prachtige nummers erop. We hebben er al wat van gedraaid in de show. Je hoorde hem hier met een opname uit 1996. Forever Young dus. Blondie ervoor met Rapture. We gaan het hebben over Blue Amigo. Is dat een blauwe vriend? Herman Bruin praat erover. Ik ga praten over de Waterbus Nederland en dat doe ik met Gerbrand Schutte van Blue Amigo en hij is in de uitzending. Meneer Schutte, welkom. Goeiedag. Een waterbus, en die was er toch al in Rotterdam? Die is er al heel lang, sinds 1999, dat klopt. Ja, en die gaan jullie overnemen? Ja, de Waterbus, zeg maar, hebben als merknaam, maar is het eigenlijk een OV-contract, een openbaar vervoercontract. Dat bestaat al sinds 1999, als gezegd, en in het openbaar vervoer heb je te maken met tenders en contracten. En die worden af en toe aanbesteed. Ja, en dat is nu gebeurd en per 1 januari gaan jullie die dienst verzorgen. Ja, we hebben de zogeheten aanbesteding gewonnen. Mm-hmm. En die gaat in qua nieuw contract op 1 januari, dat klopt. Ja, en hij loopt al, hij vaart al veel langer, moet ik zeggen, die waterbus. Wat gaat er veranderen? Ja, dat is een vraag die ik op heel veel manieren kan beantwoorden. Ja, ik begin maar even met het echte operationele. En dat is en dat zeg ik vooral omdat de reiziger daar het meest op zal letten. En dan pak ik de meest prominente veranderingen eruit. Op de lijn van Dordrecht naar Rotterdam komen er uiteindelijk 2 nieuwe haltes bij. Mm-hmm. Eén daarvan bevindt zich voor de deur van het Zalmhuis in Capelle aan de IJssel, het Rivium zogezegd. De andere halte moet gaan verschijnen op de Kop van Zuid voor de deur van Hotel New York. Ja, gaat de reis dan langer duren? De reis gaat niet langer duren, want er is voldoende tijd in de dienstverlening van een uur. En daarbij gaan we met een type schip varen waar het aan- en afmeren wat sneller gaat dan de huidige generatie schepen. Dat heeft iets met de voortstuwing te maken en met het in- en ontschepen. Oh, dus er komen ook nieuwe schepen dus? andere steden. Ja, dus dat is, samen zeggen, voor de reizigers een belangrijke verandering. Dus meer haltes op dezelfde route in dezelfde dienstregeling. Dus wat meer, laten we zeggen, keuzes. Het tweede belangrijke ding wat gaat veranderen is dat wij een 9-tal nieuwe schepen in de vloot gaan brengen. Mm-hmm. 3 daarvan zijn volledig elektrisch en gaan varen in het gebied Papendrecht, Dordrecht, Zwijndrecht. Dus in de Drechtsteden. En 6 daarvan zijn nieuwe waterbussen. En dat wordt een hybride aangedreven waterbus. En die komt uiteindelijk in de loop van 2022 ook in het systeem. Dus de reizigers krijgen straks te maken met een splinternieuwe vloot. Waarbij niet alleen het schip zelf anders is, maar met name voor de reizigers ook het interieur, de indeling van het schip, groter fietsendek, mogelijkheden om je fiets op te laden, veel meer digitale functies aan boord. Ja, want u zegt net een waterbus, maar het is meer dan een bus, hè? Want in een bus kan je geen fietsen kwijt, maar op het dek van zo'n schip wel. Nee, ik zeg altijd, de waterbus is wat dat betreft wel een beetje een exclusiever vervoermiddel tegen dezelfde prijs, dus het is mooi. Maar dit is inderdaad, zeg maar, de nieuwe generatie schepen. Die zijn simpelweg voorzien van veel meer faciliteiten. En gaat ook met de tijd mee als het gaat om kleuren, stoffen, materialen, indelingen, dat soort zaken. Dus, allemaal vernieuwingen dus. Allemaal vernieuwingen, om het weer wat luxer te maken en voor de reiziger aangenamer. Nou, je zou kunnen zeggen, het is een beetje recreatie als je zo'n uur op het water zit. Ja, ik heb altijd gezegd, wie gaat er nou in hemelsnaam met de boot naar zijn werk, naar school, naar opa en oma, naar de winkel. Dus naar zijn bestemming, zo gezegd. En nou, dat kan in deze regio sinds jaar en dag. En dat is natuurlijk een uitzondering als je de mogelijkheid hebt. Dus het is wat dat betreft niet alleen een hele interessante en aantrekkelijke manier om te reizen. Het is ook goedkoop omdat we over het chipkaarttarief blijven reizen. Ja. En het is tenslotte ook nog een stukje duurzamer dan met de auto op en neer tuffen. Dus wat dat betreft dragen we op heel veel manieren bij aan het gebied. En je hebt geen parkeerkosten. En je hebt geen parkeerkosten, dus je kunt heel veel dingen, zeg maar, je kunt... Het klinkt allemaal heel optimistisch en heel goed. Het was er al natuurlijk, maar het gaat nu allemaal veranderen. En u hebt het duidelijk gemaakt hoe dat met de schepen zal gaan. Als mensen daar de dienstregeling willen zien en meer willen weten, ik neem aan dat er een website is waar dat allemaal op staat? Ja, uiteindelijk blijft de website dewaterbus.nl gewoon bestaan. Dus uiteindelijk gaan straks de mensen in de loop van deze maand zien wat de dienstregeling uiteindelijk gaat worden. En wat er precies gaat veranderen. Dus die kunnen ze gewoon blijven volgen, hoeven ze niks aan te veranderen. Dus wat dat betreft proberen we de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen van 31-12 naar 1-1. Ja. En in de loop van 2022 ga je dan stap voor stap de vernieuwing meemaken, nieuwe schepen binnen de vloot. En een aantal aanpassingen, zeg maar, op de haltes. Dus we gaan het systeem duurzamer en wat ambitieuzer maken, hebben we al gezegd. Als je met die waterbus gaat, dan kom je nog verrassende dingen tegen in het komende jaar. Waterbus.nl, daar staat het allemaal op. En u hebt dat in ieder geval duidelijk gemaakt dat het heel fijn is om daarmee te reizen. Zeker ook voor het werk, woon-werkverkeer. Gerbrand Schutte van Blue Amigo, dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal nog moeten doen. Like her, she leads the children. Ain't it right? Ain't it right? Ain't it right? And ain't it wondrous? Ah, the way she does it. Gives love and loves it. Ain't it right? Ain't it right? Ain't it right? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change et ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. C'est dimanche et que c'est le printemps. Julien Clerc hier in De Late Avond. Ik ga het nummer maar niet afkondigen, want daar bak ik helemaal niks van. Nee. Wel Neil Diamond, Walk on Water. Dat dus hier in de show. In een ogenblik gaan we het hebben over Foodwatch. Die dient een klacht in tegen CETA. Wat is dat, CETA? Je hoort het straks. Na een hele mooie van de Temptations, helemaal in de stijl van deze week, Silent Night. Middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Ik ga praten met Nicole van Gemert, ze is directeur van Foodwatch en het gaat over CETA. Mevrouw van Gemert, welkom. Dank je wel. CETA, wat was dat ook weer? Een handelsverdrag met Canada volgens mij? Ja, precies. Het speelde al heel erg lang. Ja. Ik denk al een jaar of 5, 6 of zo dat we erover aan het praten zijn over CETA. Er is heel veel protest geweest destijds, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje voorbij nu. En de Tweede Kamer in Nederland heeft inmiddels het verdrag aangenomen en dat ligt nu bij de Eerste Kamer voor besluitvorming. En als Foodwatch zijn jullie toch met een aantal zaken niet eens? Dat klopt. Wij strijden al heel erg lang tegen dit verdrag om een heleboel redenen. Maar voor ons als Foodwatch en als het gaat om consumentenbescherming is de belangrijkste reden eigenlijk het gebrek aan democratische controle. Dus het ontbreken van inspraak en het gebrek aan transparantie bij het tot stand komen van dit verdrag. En ook wat CETA zeg maar een uniek verdrag maakt, is dat als het eenmaal gesloten is, dat het een levend verdrag is. Dus je kan blijven onderhandelen en blijven praten in zogenaamde comité's over dit verdrag. Ja, dus het ligt niet allemaal vast dan? Nee, het ligt niet vast. En dat is ook nog niet zo erg. Als je nou met z'n allen zegt, we spreken dit af met Canada en dat en dat en dat gaan we nog bespreken. Hè, is dat prima, maar wat het dus is je hebt comité's. En niemand weet wie in die comité's zit. Niemand weet wat de agenda is van die comité's. Er zijn nog geen notulen van. En in die comité's worden allerlei normen vastgesteld. Die worden nog verder uitgewerkt na het sluiten van dit verdrag. En dat zijn normen over bijvoorbeeld pesticidengebruik, over gentech, over hormoonvlees. Allemaal dingen die ons wel degelijk beïnvloeden, maar we komen er niet achter wie daarover praat en wat daar besloten wordt. Ja, niet alleen dat het ondoorzichtig is, maar ook dat de afspraken niet goed zijn. Dat die voor de consument misschien wat minder goed uitpakt. Nou, het is bekend dat Europa heeft het zogenaamde voorzorgsprincipe. Dat is dus het principe van als je niet zeker weet wat risico's zijn, dan moet je er voorzichtig mee zijn en het niet toelaten. En Canada draait dat om. Pas als 100% zeker bewezen is dat het slecht is, dan pas kun je een product weigeren. Ja, ja, ja. Dus de normen in Europa zijn veel zwaarder en veel sterker dan die in Canada. Ja. Foodwatch is dus tegen het verdrag dat het uitgevoerd wordt. Daar zijn jullie al langer tegen. De Tweede Kamer hebben jullie niet gehoord. De Tweede Kamer heeft heel erg lang en heel veel gedebatteerd over CETA. Maar uiteindelijk wel toegestemd helaas. Ja. En nu ligt het bij de Eerste Kamer zoals u al zei. Is daar dan nog iets tegen te doen? Nou, we hebben een protestactie lopen via de e-mail en we hopen natuurlijk met de nieuwe coalitie dat er dingen gaan veranderen. Maar wat we nu nieuw hebben gedaan en waarom we ook dit nu als nieuws naar buiten hebben gebracht, is dat we een klacht hebben ingediend bij de Europese Ombudsman. Mm-hmm. En die gaat nu kijken of het inderdaad klopt dat dit verdrag helemaal niet democratisch is en niet goed gecontroleerd wordt. Want bijvoorbeeld het Europese parlement mag er niks over zeggen. En die gaat nu concluderen of dit eigenlijk allemaal wel mag, dit verdrag. En dat is iets waar een weg die we nog niet eerder hebben geprobeerd. Nee, dus de ombudsman zou nog wat kunnen bewerkstelligen. Maar ja, het is wel Daniel tegen Goliath, hè? Ja, dat weet ik. Maar dat zijn we wel vaker. En dat weerhoudt ons er niet van om het te blijven proberen. Ja, ja, en daar hebt u het publiek bij nodig. Wij hebben altijd het publiek nodig. Foodwatch is niks zonder het publiek. We hebben nog een protest-e-mailactie lopen tegen de senatoren van de Eerste Kamer. Mm-hmm. Die is al druk ondertekend. Maar ik zou zeggen, mensen die dat nog niet hebben gedaan, kunnen nog een protest invullen. Als je dat op onze site invult, dan komt de mail gelijk in de mailbox van de senator. Oh, dus dat is heel makkelijk. Het is kleine moeite om dat te doen. En het is bij jullie op de website te vinden. Ja, foodwatch.nl. Ja. Wat belangrijk is 24 landen moeten het verdrag ratificeren. Mm-hmm. Als één land nee zegt, dan is het hele verdrag van de baan. En er zijn nog een paar landen waar de strijd nog niet gestreden is. Nederland is er daar één van, Duitsland is er ook één, Frankrijk. Dus er zijn nog allerlei kansen, maar het zou mooi zijn als Nederland nou als eerste nee zou zeggen. Ja, nou, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt hoe mensen dat kunnen doen. Op de website van foodwatch.nl kunt u dus zorgen dat de Eerste Kamerleden anders stemmen dan de Tweede Kamerleden. En het verdrag afwijzen of in ieder geval laten veranderen of helemaal afwijzen. Nou ja, laten veranderen. We zijn niet tegen vrije handel hoor. Maar nee. Het verdrag zoals het nu is, is niet goed. Dan moeten we even kijken hoe dat gaat. Als mensen willen tekenen, kunnen ze terecht op de website. Ik dank u wel voor het gesprek. Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch over de klacht bij de Europese Ombudsman tegen CETA. Dank voor het gesprek. Dank je wel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow. Een echte klassieker, hè? Let it snow. Let it snow. Let it snow. Zo is het. Snow, let it snow. Andy Williams, hier in Late Avond. En een replay ervoor met Kom dan maar bij mij. Wat een geruststellende gedachte. Tja. In een ogenblik gaan we praten over koordaten en dat we met kerst niemand in de kou laten staan. Hoezo? Waarom? En wat gaat koordaten eraan doen? Je hoort het zo meteen na een prachtige van Celine Dion. Because you loved me. For all those times you stood by me. For all the truth that you made me see. For all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right. For every dream you made come true. For all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up. Never let me fall. You're the one who saw. You were my strength when I In de donkere dagen voor Kerstmis denken we aan familie en vrienden. Maar zeker door de kerstgedachten staan we ook iets meer stil bij mensen die geen reden of mogelijkheden hebben om deel te nemen aan de feestelijkheden. CoreDate kan ervoor zorgen dat we deze minder bedeelde mensen daadwerkelijk kunnen helpen. Wat doet deze hulporganisatie? Helpen ze ook in Nederland? En hoe kunnen we meehelpen? We praten hierover met Matthias van Halem van hulporganisatie CoreDate. Ja, wat is CoreDate voor een organisatie? CoreDate is een Nederlandse hulporganisatie. En wij werken in de moeilijkste gebieden ter wereld. Dus dan moet je echt denken aan landen als Zuid-Soedan of Afghanistan. En we werken daar vooral ook met lokale partners. Zij weten natuurlijk het beste wat in de lokale context het hardst nodig is. En op die manier willen we blijvende impact hebben en echt de levens van mensen verbeteren. En wat doen jullie dan precies? Ja, nou, wij werken eigenlijk van noodhulp tot structurele ontwikkelingssamenwerking. Dus bij noodhulp moet je denken aan een situatie van een aardbeving of klimaatverandering, zoals je dat nu merkt. Gaat het over tenten, medicijnen, water, voedsel, zulke soort zaken. En dat gaat door tot basisgezondheidszorg. Denk aan moeder- en kindzorg. Maar ook onderwijs met speciale aandacht voor meisjes, basisonderwijs, zodat kinderen perspectief krijgen. En ja, vervolgens ook dat mensen zelf hun leven vorm kunnen geven. Hè? Dus economische projecten, dat er een stuk bedrijvigheid komt in landen. Zijn jullie alleen in het buitenland actief? Nou, van oorsprong zijn we een organisatie die zowel in Nederland als wereldwijd werkt. Dus we hebben ook een tak die in Nederland actief is met projecten tegen armoede en sociale uitsluiting. Ja, en hoe lang bestaan jullie al? Wij zijn een organisatie die heel ver teruggaat, meer dan 100 jaar. We zijn begonnen in 1914 bij de opvang van Belgische vluchtelingen die naar Nederland kwamen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ik denk dat veel mensen ons ook nog kennen van de namen Mensen in Nood, Noodhulpwerk en Memisa Gezondheidszorg. Hoe groot is jullie organisatie? Waar moet ik aan denken? Hoeveel mensen werken er? Ja, wij zijn een organisatie die hele oude roots heeft, zoals ik al aangaf. En wij zijn een fusie van verschillende organisaties om op die manier ook meer impact te realiseren en meer mensen te kunnen helpen. Wij zijn in 10 landen wereldwijd actief met een eigen veldkantoor. Dus dat betekent dat we daar mensen hebben die zelf de projecten uitvoeren. En op die manier weten we jaarlijks zo'n 10 miljoen mensen te bereiken met noodhulp of gezondheidszorg of onderwijs. Ja, eigenlijk een hele efficiënte organisatie die door de geschiedenis precies weet hoe en waar ze moeten helpen. Ja, dat zijn de stappen die we gemaakt hebben. Een stukje professionaliteit dat we met elkaar hebben. En tegelijkertijd proef je natuurlijk bij iedereen ook de passie en de wil om een toekomst voor iedereen mogelijk te maken. En welke actie hebben jullie nu? Deze tijd van december, de donkere dagen voor kerst, ja, die vragen echt om omkijken naar elkaar. En dat is waar CoreDate ook ten diepste voor staat. Voor een wereld waarin we er voor elkaar zijn. Zo zeggen wij dat ook, CoreDate. Dat is op de wereld om elkaar te helpen. En dat zetten we deze kerst, deze decemberdagen dan ook centraal. Onder de noemer We laten niemand in de kou staan. Hebben we een speciaal kerstfonds. En we nodigen mensen van harte uit om daar ook aan bij te dragen. Om op die manier iedereen een stuk warmte, gezelligheid, maar ook licht te geven. Op dit moment is er bijvoorbeeld ook heel veel hulp nodig in Afghanistan. Zijn jullie daar ook? Ja, dat klopt. Een land als Afghanistan, daar werken we eigenlijk al tientallen jaren. Het afgelopen jaar is dat natuurlijk heel pittig geworden met de machtsovername door de Taliban. Tegelijkertijd willen we ook in dat land actief blijven. En nou, om het heel duidelijk te maken, kerst, niemand in de kou laten staan. Het is ook een land waar het in de winter heel koud kan zijn. De huizen van mensen zijn beschadigd door conflict, door noodweer. En we helpen mensen om in deze tijd ook hun huis weer wind- en waterdicht te maken. Om op die manier een stukje warmte te hebben in de winter. Ja, je zei het ook al, in Nederland zijn we ook actief. Wie helpen jullie in Nederland? Ja, dat gaat over de meest kwetsbare mensen. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen die in de afgelopen tijd in de COVID-crisis op straat zijn komen te staan. Door middel van diverse initiatieven zorgen we dat mensen daar een stuk gezelligheid hebben, warmte krijgen met inloophuizen, buurthuizen. Maar denk ook echt aan winteropvang in de koude nachten. En dan natuurlijk de vraag ook waarom jij hier bent. Wat kunnen de luisteraars doen om te helpen? De kerstperiode die vraagt echt om omzien naar elkaar, om te delen van wat je hebt, een stukje warmte en middelen te delen. En daarom nodigen we mensen ook van harte uit om ook voor anderen een warme en een mooie kerst mogelijk te maken door het doen van een donatie op coredate.nl. Alle giften zijn welkom en ik wil mensen alvast heel hartelijk danken voor hun bijdrage en iedereen een hele mooie kerst toe wensen. We spraken met Matthias van Halem van de hulporganisatie CoordAid. Hij vertelde hoe we juist in deze feestmaand ook mensen kunnen helpen die het door kou en armoede juist nu heel moeilijk hebben. U kunt de kerstgedachte extra bijzonder maken door die mensen te helpen. Kijk op CoordAid.nl en help. Juist met kerst laten we niemand in de kou staan. Aldus CoordAid. Stay. Baby, it's cold outside. I've gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop so in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, watch your hand. My father will be pacing the floor. Just listen to that fireplace now roar. Now really I'd better scurry. Sweetheart, watch your hurry. Well, maybe just a half Why a drink Why don't you more. Put some records on while I pour? The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Nobody's cold outside. Go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. This welcome has been so lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out that window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. And my brother will be there at the waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Ooh, baby, you're so delicious. Maybe just one little kiss more. Never such a visit oh, before. I've gotta go home. You'll freeze to the bone out there. Hey, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch but my hand. But don't you see? How can you do this thing to There's me? There's bound to be talk tomorrow. Making my life long At sorrow. Least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't stay. Get over that old out. Baby, it's cold. En dat is het zeker, want het wordt vandaag vannacht min 4 graden, dus dat is best wel koud. Morgenochtend krabben, straks dus over een paar uurtjes. Zou zomaar kunnen. En het wordt wel een mooie dag hoor trouwens. Met een beetje een zonnetje en een wolkje. Het wordt vandaag, of nou ja, morgen eigenlijk hè. Dat is weer bijna vandaag zou je kunnen zeggen. Een graad of 3. We zijn aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. En dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat natuurlijk weer lekkere muziek draaien voor je. En heeft ook weer interessante onderwerpen. Dus alle reden om dan ook weer te luisteren. Tot besluit van deze show. Een hele mooie van Roxette. Listen to your heart. Dat lijkt mij een hele waardevol advies. Ik wens je nog een mooie nacht. Veel rust als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Something in the wake of your smile, I get enough. listen to your heart.